पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के तृतीय कंडिका तक कुछ विचार हुआ, जिसमें मूर्तामूर्त ब्राह्मण है ये, माने संसार के पदार्थ देवाव ब्रह्मणो रूपे करके आया। ब्रह्म का दो रूप है, सविशेष ब्रह्म का दो रूप है, निर्विशेष का तो कोई रूप नहीं है। सविशेष ब्रह्म का दो रूप है, मूर्त और अमूर्त। उनमें से पृथ्वी जल तेज ये तीन मूर्त रूप है, वायु और आकाश तो अमूर्त रूप है, ये सिद्ध किया। तो वो जो मूर्त का सार होता है अधिदैव में आदित्य मंडल, और मूर्त का अमूर्त का सार यहाँ बताना चाहते हैं। अमूर्त का क्या होता है, अमूर्त के बारे में बोलना चाहते हैं। अच्छा, वहाँ आदित्य मंडल होता है और मूर्त का सार, और मूर्त का जो कारण होगा आदित्य मंडल में जो पुरुष है, मैंने ये अंतकरण है, सूक्ष्म शरीर है, ऐसा है ये कहा। अब अमूर्त के विषय में कहते हैं आगे। अब अध्यात्म के बारे में, माने अधिदैव के बारे में तो हो गया, माने मूर्त के जो सार थे दो, थूल का सार और सूक्ष्म शरीर का सार बताया दिया था। अब अध्यात्म के विषय में कहते हैं, अध्यात्म का अर्थ है आत्मनि भवम अध्यात्मम। शरीर में जो होगा ना उसको अध्यात्म कहा जाता है। अधि यहाँ सप्तमी के अर्थ के द्योतक होता है, अव्यभाव समास से अध्यात्म बनाने के लिए आत्मनि ऐसा विग्रह करके अध्यात्मम बनाया जाता है। जैसे अधिहरी बनाया जाता है वैसे अध्यात्म। अतः ये बोलना चाहते हैं, कंडिका है, मंत्र है, अथाध्यात्मम् इदमेव मूर्तम् यदान्यत् प्राणाच्च यस्य अयम् अंतरात्मन आकाश। एतन्मर्त्यम् एतत्स्थितम् एतत्सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सतः एसरसो यच्चक्षुः सतो हि एसरसः। अथाध्यात्मम् इदमेव मूर्तम् यदन्यत् प्राणाच्च यस्यायम् अन्तरात्मनाकाश। एतन्मर्त्यम् एतत्स्थितम् एतत्सत् मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य तितस्य एतस्य सतः एष रसो यच्चक्षुः सतो हि एष रसः। अथ अनंतर अधिदैव के कथन के अनंतर, अधिदैव में दो विभाग करके बता दिया था, अब अनंतर ये भी यही है, यहाँ भी दो हैं, वहाँ मूर्त और अमूर्त दो थे, अधिदैव में भी दो थे। मूर्त में पृथ्वी जल तेज, उसका सार था आदित्य मंडल, और अमूर्त में वायु आकाश था अधिदैव में, तो उसका सार था मंडलस्थ पुरुष कहा था, किंतु पुरुष माने वहाँ सूक्ष्म शरीर, ये लिया था। इसी प्रकार आप कहते हैं अथ अध्या अथ माने अनंतर, अधिदैव कथन के अनंतर अध्यात्म चर्चा। अध्यात्म में आत्मनि भवम अध्यात्म शरीर, यहाँ आत्मन शब्द का शरीर है, अध्यात्म में आत्मा माने शरीर, शरीर में देखते हैं अभी, ये कहना चाहते हैं अव्यवासमा से अध्यात्म बनाने के लिए। तो अध्यात्म माने शरीर रे, और शरीर में देखना है मूर्ता अमूर्ता यहाँ भी है, कहते हैं शरीर में भी है। इदम एवं मूर्तम, यही मूर्त है, तो क्या है, यद अन्यत प्राणाच्च यश्च अयम अंतर अंतरात्मन आकाश, जो प्राण से भिन्न है और ये शरीर के, यहाँ आत्मन माने शरीर, शरीर के भीतर जो आकाश है, ये दोनों से जो भिन्न है वो मूर्त है, प्राण से भी भिन्न है और शरीर के भीतर में जो आकाश है उससे भी भिन्न है, ये दोनों से भिन्न जो होगा वो मूर्त पदार्थ है इस शरीर में, यही कहते हैं। इदम एव मूर्तम यद अन्यत प्राणाच्च यश्च अयम अंतर आत्मन आकाश, कहा ये प्राण से भिन्न है जो, और शरीर के भीतर में जो आकाश है, ये दोनों से जो भिन्न है वो मूर्त है, यह कहना है। या आत्मन कहा, अंतर आत्मन माने आत्मा के भीतर, माने शरीर के भीतर है, आत्मन शब्द सप्तमंत है, किंतु गी का लुक हो रखा है, सुपाम सुलुक पूर्व सर्वण चैया डाट्या या जाला, यहाँ आत्मनी ऐसा होना, अर्थ निकालना है शरीर में, ये अर्थ निकालना है, हाँ वैदिक है, इसलिए वहाँ गी का लुक कर दिया है, शुभ का लुक हो जाता है स्थान स्थान पर, लुक किया, या आत्मन का अर्थ समझना, आत्मनी ऐसा अर्थ समझना, माने शरीर, यहाँ आत्मा माने शरीर, यह है। ये दोनों से भिन्न जो, प्राण से भिन्न है और शरीर के भीतर जो आकाश है उससे भी भिन्न है, यही है मूर्त पदार्थ, यहाँ मूर्त कहा जाता है। कहा ये तन मर्त्यम, जो मूर्त होगा मरते हैं, तो कौन रहा, प्राण से भी भिन्न और शरीर के भीतर जो आकाश है उससे भिन्न कौन रहेगा, पृथ्वी जल तेज अंश रहेगा इसमें, प्राण जो है वायु अंश है और आकाश तो आकाश हो ही गया, ये दोनों से भिन्न कौन होगा, पृथ्वी जल तेज अंश जो है बाह्य शरीर, यही होगा। ये तत् मर्त्यम, ये मर्त्य है, विनाशी है ये, तो प्राण और आकाश से भिन्न जो है वो विनाशी है। ये तत्थिदम, ये गतिपूर्वक स्थिर रहने वाला है, और ये तत् सत, हाँ इसको सत कहा जाता है, माने प्रत्यक्ष का विषय है यही है। ये तस्य मूर्तस्य, यही जो मूर्त है इसका, और ये तस्य मर्त्यस्य, इसी मर्त्य का, और ये तस्य स्थितस्य, इसी स्थित का, ये तस्य सत, ये सत का, ये सारा सह, ये सार यही है, कौन सार है, कहते ये चक्षु, चक्षु माने चक्षु गोलक, जैसे आदित्य मंडल लिया था इसी प्रकार चक्षु का अर्थ चक्षु गोलक, दृक् शक्ति नहीं लेना, चक्षु नहीं, चक्षु रहने का स्थान गोलक, चक्षु शब्द का अर्थ यही है यहाँ। सतो ही ऐसा रस, ये तीन भूतों का सार यही है, सत माने तीन भूत होते हैं, पृथ्वी जल तेज, क्यों, प्राण और आकाश से भिन्न जो कहा यहाँ, शरीर के भीतर जो आकाश है और प्राण, ये दोनों से भिन्न को यहाँ मूर्त कहा हुआ है, तो मूर्त का सार यही है, मूर्त माने ये जो थू माने पृथ्वी जल तेज अंश है यहाँ, इसका सार यही है चक्षु, यदि आँख न हो ना शरीर में सौंदर्य चला जाएगा, शरीर के सौंदर्य आँख से है ये है, और शरीर के अवयव जब गर्भाशय में जब शरीर के अवयव बनते हैं, सबसे पहले स्मृति प्रमाण है चक्षु बनते हैं, ये भी प्रमाण है, इसलिए चक्षु गोलक सबसे पहले तैयार होता है, ये भी यहाँ प्रमाण भी है, आगे देंगे भाष्य आदि में देंगे, इसलिए ये पृथ्वी जल तेज जो अंश है शरीर है इसका सार है चक्षु, यदि आँख का गोलक न हो तो सौंदर्य तो चला जाएगा, इसका सौंदर्य नहीं जाएगा, सौंदर्य आँख से ही है शरीर का, ये सार है कहा। सतो ही ये सरसा, सत माने तीन भूत है, पृथ्वी जल तेज अवसर जो ये शरीर में, इसका यही सार है। क्या है? चक्षु गोलक, या चक्षु शब्द का अर्थ गोलक लेना, चक्षु इंद्रिय नहीं लेना, इंद्रिय तो अगली उसमें आएगा, माने ये अमूर्त के में चक्षु आएगा, इंद्रिय आएगा, जो अमूर्त का सार लेते समय तो मूर्त का सार है, मूर्त का सार चक्षु, जैसे मूर्त का सार अधिदेव में आदित्य मंडल लिया गया था, इसी प्रकार यहाँ मूर्त जो शरीर पृथ्वी जल तेज अंश है, इसका सार चक्षु गोलक है, ये अर्थ समझना कहा। भाष्य में कहते हैं अथ माने अधुना, मंत्र में जो अथ शब्द था उसका अर्थ है अधुना, अब अध्यात्मम माने शरीर में, ये बोलना चाहते हैं, यही कहते हैं। पांच दिन बैठे मैंने कहा देहे शरीर, अध्यात्म का अर्थ शरीर है, यहाँ अव्यवाह समास है आत्मनी, ऐसे विग्रह करके अधि, सप्तमी का द्योतक है, नी का द्योतक है अधि, यहाँ जैसे अधिहरी बनाया जाता है उसी प्रकार अध्यात्म, यही है अध्यात्म माने देहे कहा शरीर में, यही अर्थ है। मूर्ता अमूर्त और विभाग उच्चते, यहाँ भी दो विभाग है, मूर्त और अमूर्त दो पदार्थ इस शरीर में भी है, ये शरीर में भी है, यही कहते कहा जाता है। किम तन मूर्तम, प्रश्न आया वो मूर्त क्या है इस शरीर में, तन मूर्तम किम क्या है वो मूर्त, छह की टिप्पणी में कहते हैं अध्यात्मम, अध्यात्म में मूर्त क्या है, मान शरीर में मूर्त क्या है, तो उत्तर दिया इदम एव, यही प्रत्यक्ष है जो, यही है मूर्त, कौन जो प्राण से भिन्न हो और शरीर के भीतर जो आकाश हो ये दोनों से जो भिन्न हो, माने प्राण माने वायु हो गया और आकाश तो आकाश है, ये दोनों से भिन्न जो है ये मूर्त है, पृथ्वी जल तेज अंश जो है मूर्त है, यही है शरीर में, इदम एव कहा। किंच इदम जो कुछ ये यही है क्या है, तो कहा यद अन्यत प्राणाच वायोर, प्राण माने प्राणाच माने वायु, वायु से, ये शरीर में भी वायु है, कौन सा वायु है, प्राण वायु, वायु से जो भिन्न है अन्यत कहा, भिन्न है वायु से, और अयम अंतर अभ्यंतरे आत्मन माने आत्मनि आकाश कहा, और ये इसके भीतर में शरीर के भीतर में जो आत्मन माने क्या है, आत्मनि आकाश कहते हैं, आत्मन का अर्थ भाष्यकार कहते हैं आत्मनि, सप्तमी अर्थ था घी का लुक किया है वहाँ, आत्मन का अर्थ आत्मनि ऐसा अर्थ कहते हैं, आकाश ये शरीर के भीतर जो आकाश है यही है, ये दोनों से जो भिन्न है वो मूर्त है, प्राण माने वायु है, यहाँ प्राण वायु से और शरीर के भीतर जो आकाश है ये दोनों से भिन्न को मूर्त कहा जाता है, यहाँ एक आकाश माने खम, आकाश का अर्थ पर्यायवाचक खम, खा भी खम भी कहते आकाश को, और शरीरस्थ से यह प्राण माने शरीर के भीतर में जो आकाश और शरीर में स्थित जो प्राण, ये दोनों से एतद् द्वयम् वर्जयित्वा, ये दोनों को छोड़कर बाकी जो अंश हैं वो मूर्त है शरीर, इस शरीर में ये दोनों तो अमूर्त कोटि में आएंगे और ये मूर्त हैं, ये दोनों को छोड़कर एतद् द्वयम् वर्जयित्वा, ये दोनों को छोड़कर बाकी मूर्त है, यही है वर्जयित्वा। यद अन्य जो कुछ बचा, अन्य बचा तीन बच जाएंगे, पृथ्वी जल तेज अंश बचेंगे इसमें, प्राण माने वायु है और आकाश आकाश ही है, तो ये दोनों छोड़कर तीन अंश बचे, ये तीनों यद अन्य शरीरारंभकम भूतत्रयम, इस शरीर के आरंभक जो तीन भूत थे जिससे शरीर बना तीन भूतों से पृथ्वी जल तेज, यही है शरीरारंभकम भूतत्रयम, जो भूत तीन भूत हैं ये तद मर्त्यम, ये मर्त्य विनाशी हैं, ये विनाशी हैं इत्यादि समानम अन्यत पूर्वण, बाकी तो पूर्व में जैसे कहा था अधिदेव पर्याय में ऐसे यहाँ भी है समान है, ये कहा टिप्पणियाँ हैं एक दो तीन, एक में कहते हैं शरीरस्ताद उच्छ्वासात्मकात् यद अन्य प्राणाच का ना, प्राणाच ने वायु, कौन सा वायु लेना है, एक तो वायु देवता है अधिदेव में और अधिभूत में वायु जो बाहर के हवा है और एक भीतर भी वायु है, कौन सा वायु लेना, तब कहते हैं शरीरस्ताद उच्छ्वासात्मकात् कहा, शरीर में स्थित है जो वायु जो उच्छ्वास और निश्वास कर्म करता है, ऊपर नीचे करता है श्वास जिसको बोलते हैं, वो वायु को लेना, यहाँ बाह्य वायु नहीं लेना, वायु देवता भी नहीं, ये वायु से जो भिन्न है, और वायुश्च अयम अंतर अभ्यंतरे आत्मन, माने आत्मनी कहा है वहाँ, आत्मन का अर्थ आत्मनी, मंत्र में तो आत्मन शब्द है, नी का लुक कर दिया है वेद में, सुभाम श्लोक पूर्व सवर्ण चैया डाड्या या जाला सूत्र लगा रखा है, तो ये आत्मन का अर्थ आत्मनी। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं शरीरे, ये कहते हैं आत्मा माने यहाँ आत्मा नहीं लेना शरीर, यहाँ शरीर में भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, आत्मा भाई जायते पुत्र जो बोलते हैं तो पिता ही तो पुत्र रूप में पैदा होना है, वह आत्मा हमारे शरीर होता है, आत्मा शब्द का शरीर में, यह शरीर में प्रयुक्त है आत्मा शब्द, ये शरीर के भीतर जो आकाश है कहा, तीन में कहते हैं तद अन्यत, ये दोनों से भिन्न होगा, जो प्राण से भी भिन्न हो, शरीर के भीतर जो आकाश से भिन्न हो, ये दोनों से जो भिन्न होगा वो यहां भूत कहा जाता है शरीर में, यही है। आगे भाष्य में कहते हैं एतस्य सतो ही एसो एस रस य चक्षुरिति, ये जो सत है माने मूर्त में चार धर्म है, मूर्तत्व मर्त्यत्व, ये पृथ्वी जल तेज में चार धर्म है, मूर्तत्व मर्त्यत्व थितत्व सत्व, इसी चारों का ही एस रस, ये रस है, सार है, रस माने सार क्या, ये चक्षुरिति जो चक्षु है, जो चक्षु है इति माने क्या है, चार की टिप्पणी में कहते हैं चक्षु माने लेना गोलकम, चक्षु गोलक लेना, दृक् शक्ति को नहीं लेना, चक्षु यही है। आध्यात्मिकस्य शरीरारंभकस्य कार्यस्य, जो आध्यात्मिक शरीरारंभक कार्य है इनका, ये सरस यही रस है, आध्यात्मिक शरीरारंभक जो भूत हैं, तीन भूत हैं, पृथ्वी जलते जंश है, इसका यही सार है, ये सरस ये कहा, ये चक्षु सार है, ये सरस यही कहते हैं कार्य से, ये सरस में पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहा भूत त्रयस्य, तीन भूतों का कार्य है, कार्य है कौन, चक्षु रूप माने चक्षु स्वरूप जो कार्य है गोलक, ये कहा रस ही सार है, कहा सार तेन ही सारेण सारवद इदम शरीरम, उस चक्षु जो सार है उसी के द्वारा ही ये शरीर सार वाला दिखाई पड़ता है, भासता है, तेरह ही सारेण जो चक्षु रूपी सार है उसी के द्वारा सारवद इदम शरीरम, ये शरीर सार वाला जैसा होता है, सार जैसा लगता है, सारवत माने सात में कहते हैं सौंदर्यशाली इतियावत, हाँ चक्षु के माध्यम से ही ये सौंदर्यशाली दिखाई पड़ता है, सुंदर दिखाई पड़ता है, यदि चक्षु न हो तो कुरूप दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसका सार चक्षु गोलक है, यही कहा एकदम शरीरम, ये शरीर यही है चक्षु सार वाला है, समस्तम पूरे शरीर यथा अधिदैवतम आदित्य मंडलेन, जिस प्रकार अधिदैवत कोटि में आदित्य मंडल सार था, उसके द्वारा ही सार वाला हो गए थे पृथ्वी जलते जे तीनों अधिदैव में, अधिदैव में आदित्य मंडल के द्वारा जिस प्रकार वो सारभूत सार वाले हो गए थे, इसी प्रकार अध्यात्म में भी ये तीन भूतों का सार रूप मान चक्षु के द्वारा ही तीन भूत, ये तीन भूत सार रूप जैसे हैं, ये कहा। आठ की टिप्पणी कहते हैं शरीरम यथा अधिदैवतम शरीरम, जैसे अधिदैवत शरीर था पृथ्वी जलते उसका आदित्य मंडल से ये स्वभावमान था, ठीक इसी प्रकार ये जो अध्यात्म शरीर है ये शरीर भी चक्षु के द्वारा ही शोभित है। अगर प्राथम्याच, दूसरी बात शरीर के अवयव में पहले शुरू में जब गर्भाशय में शरीर बनता है तो सबसे पहले चक्षु गोलक बनता है, श्रुति प्रमाण है इसमें, प्राथम्याच प्राथम्य होने से ये सार है इसका, शरीर का सार चक्षु गोलक है, क्यों प्रथम है सबसे पहले प्राथम्याच कहा, क्योंकि श्रुति है प्रमाण चक्षुषी एव प्रथमे संभवतः संभवतः इति, दो संभवतः है, एक षष्ट्यंत है संभवतः और एक तिंगंत है, माने प्रथम पुरुष का दो वचन है संभवतः, चक्षुषी दो वचन है इसलिए संभवतः दो वचन है, संभवतः जो षष्ट्यंत है उसका अर्थ होता है जो जायमान से जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ विषय जितने शरीर के अंग प्रत्यंग जो जो उत्पन्न होते हैं जायमान से जो जो उत्पन्न होते हैं शरीर के अंग गर्भाशय में तैयार होते हैं तो उनमें से संभवतः ये वह जायमान से उत्पन्न होने वाले का शरीर में जो तैयार होना है अवय एक एक अवयव तैयार होना है उनमें से चक्षुषी एवं प्रथम है संभवतः, चक्षुषी द्विवचन और संभवतः द्विवचन, सबसे पहले चक्षु ही होते हैं ये कहते हैं संभवती संभवतः चक्षुषी संभवतः, चक्षु दो वचन दो चक्षु हैं दोनों चक्षु पहले होते हैं, जितने भी जायमान अंग प्रत्यंग जो भी ये शरीर में है, गर्भाशय में जो तैयार होना है, हस्तपाद आदि जितने भी अवयव तैयार होना है, सबसे पहले चक्षु होते, ये श्रुति बोल रही है, ये ब्राह्मण भाग है श्रुति का है। चक्षु से ये प्रथम संभवतः संभवतः कहा, संभवतः माने पहला वाला जो षष्ठ्यंत है उसका अर्थ जायमान से, जो उत्पन्न होने वाले जितने हैं तैयार अवयव, जितने अवयव तैयार होना है गर्भाशय में, उनका सबसे पहले प्रथमे पहले चक्षुषी संभवतः, चक्षुषी एवं संभवतः, चक्षुषी दोनों आँख ही पहले बनते हैं, इसलिए ये सार इसलिए भी है, एक तो प्रथम है वो सार है, सार है, और दूसरी बात शरीर के लिए स्वभाव उसी से है इसलिए भी सार है, दो हेतु दिया, शरीर के लिए स्वभाव आँख से ही है, इसलिए ये शरीर का सार माने पृथ्वी जलते जंश का सार चक्षु है गोलक। दूसरी बात श्रुति भी बोल रही है बात, कहा चक्षु से एवं प्रथम है संभवतः संभवतः श्रुति वाक्य है, और दूसरे इसी वृत्तारण में द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका में ये बातें आ गई थी, तेजो रसो निर्वर्तत अग्निरिति, ये भी आया था, ये भी श्रुति में, ये भी श्रुति प्रमाण है, तेजो रस तेज रूपी जो सार है उसको उस मृत्यु ने उत्पन्न किया, ऐसा है माने विराट की उत्पत्ति की करके आया था, अग्नि ब्राह्मण की चर्चा थी ये, अश्वमेध ब्राह्मण के बाद अग्नि ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण में ऐसा कहा था, तेजो रसो निर्वर्तत अग्नि कहा, तेज रूपी सार माने संपन्न किया, उत्पन्न किया, अग्नि उत्पन्न हो गया ऐसा आया, अग्नि माने विराट, विराट की उत्पत्ति बताई थी वहाँ, तो तेज के साथ में इसको रस का पर्यायवाचक दिखाया वहाँ, तेजो रस तेज रूपी रस तेज रूपी सार ऐसा अर्थ है, तेज का सार नहीं तेज रूपी रस कर्मधारे है वो, समान विभक्ति है, तेज रूपी रस निर्वर्तत अग्नि, अग्नि संपन्न हो गया माने विराट की उत्पत्ति हो गई, ये कहा था, ये कहा, ये भी श्रुति प्रमाण है, ये कहते हैं नव की टिप्पणी में कहते हैं तेजो रस इति प्रजापते तेजो रस तेज एव रस, प्रजापति का जो तेज है ना रस, तेजो रस माने तेज ही रस है, तेज का रस नहीं तेज ही रस है, तेजो रस इति तेज एव रस रसो अग्नि विराट अभिमानी, अग्नि जो है ना अग्नि का अर्थ विराट थूल शरीर में अभिमान करने वाला, विराट थूल शरीर है उसमें अभिमानी जो होगा वो वही अग्नि है, अग्नि शब्द का अर्थ वहाँ, प्रजापति चतुर्मुख उसको प्रजापति भी कहते हैं, चतुर्मुख भी कहते हैं, ब्रह्म भी बोलते हैं, ये सब शब्द वाच्य सारे शब्दों का वाच्य है वो अग्नि का अर्थ वहाँ, अग्नि ब्राह्मण में ऐसा आया था, एक प्रथम शरीर थूल शरीर में प्रथम शरीर वाला वही है विराट जो अग्नि है, सूक्ष्म शरीर में प्रथम शरीर तो हिरण्यगर्भ है, और थूल शरीर में प्रथम शरीर कौन है, प्रथम शरीर वाला विराट, प्रथम शरीर ही निरवर्तद उत्पन्न, ये श्रुति का अर्थ है, उत्पन्न हुआ ये अर्थ है, एक अत्र ही इस कंडिका में तो तेजो रस निरवर्तद अग्नि, ये जो कंडिका बताई थी भाष्य में उसके उसके अत्र ही तेजो रसयो पर्यायत्व सुनते, तेज शब्द और रस शब्द दोनों में पर्यायवाचक सुनाई पड़ता है, तेज का रस नहीं तेज रूपी रस पर्याय सुनाई पड़ता है, पर्यायवाचक सुनाई पड़ता है, चक्षुष तेजस्तम और चक्षु भी तेज ही है, ये चक्षु तेज है, तेजस्तम प्रसिद्धम प्रसिद्ध है चक्षु, तेजस पदार्थ है तेज है, तेज पर्याय से रस शब्द से तेज का ही पर्यायवाचक रस शब्द का प्रयोग अभी आ हुआ है, इनका यह चक्षु गोलक रस है कहा, तेज का ही पर्यायवाचक रस शब्द का प्रयोग हो गया है, एक शब्द से चक्षु से प्रवृत्ति इतिभाव, चक्षु में प्रवृत्ति हो जाएगी, तेज का ही पर्यायवाचक शब्द है रस शब्द या रस शब्द से चक्षु को कहा, ये चक्षु जो है तेज है, तेज का ही पर्यायवाचक रस शब्द का प्रयोग कर दिया है, एक यही हेतु है, इति लिंगात माने ऐसा हेतु होने से, श्रुति वचन है ये, प्रमाण ज्ञापक है, तैजस अमी चक्षु भाष्य में कहते हैं, ये चक्षु गोलक है तैजस है, तेज का कार्य है, तैजस अमी चक्षु, चक्षु दस के टिप्पणी में कहते हैं चक्षु माने तदगोलकम, ये चक्षु का गोलक को लेना है यहाँ, तदगोलकम चक्षु गोलकम तैजसम, वो तैजस है, तेजो रूपस्य चक्षु इंद्रियस्य अधिकरणम ही प्रसिद्धम, तेज रूप जो चक्षु इंद्रिय है उसका अधिकरण है, ये आश्रय है गोलक, इसलिए तैजस कहा जाता है, ये भाष्य में कहते हैं ये तत्सारम आध्यात्मकम भूतत्रयम, ये चक्षुसार वाला है, ये तीनों भूत माने पृथ्वी जल तेज ये जो अंश है इसमें, ये चक्षुसार वाले हैं, चक्षु से ही ये अपना स्वरूप प्राप्त करते हैं। ये तत्सारम, ये चक्षु ही सार वाला, चक्षु गोलक सार वाला ही ये भूतत्रयम पृथ्वी जल तेज भूत इस शरीर में है। सतो ही ऐसा रस, ये सत का ही सार है, माने ये सत माने जो प्रत्यक्ष होने योग्य है उसका सार यही है। पृथ्वी जलते सत माने जाते हैं, सत और तत्, सत तत्च अभवत में सत का अर्थ होता है पृथ्वी जलते जो होता है, तो सत का ये सार है। देखा ये सरस इति ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं इति में वाक्य भाग, इति वाक्य भाग है, इस प्रकार वाक्य भाग सतो ही ये सरस इति वाक्य भाग चक्षुषो मूर्तत्रय सारत्व ये हेतु तदर्थ इत्यर्थ। चक्षु जो है तीनों भूतों का सार, मूर्तों का सार में हेतु है, इसके लिए है ये वाक्य भाग। ये कहा सतो ही सरस वाक्य भाग इसलिए है कहा। इति मूर्तत्रय सारत्व हेतु इत्यर्थ, तीनों मूर्त भूतों का सार चक्षु है, चक्षु गोलक है, इसमें हेतु है ये वाक्य। सतो ही सरस वाक्य जो है हेतु वाक्य है, तीनों भूतों के सार के लिए हेतु है ये कहा। एक नंबर टिप्पणी में कहा हेतु अर्थ मूर्तत्व सारत्व इति हेतु वाक्य से अर्थद्वयम इत्यर्थ। मूर्तत्व का सार में, मूर्तत्व और सारत्व में दोनों में यही है हेतु वाक्य से अर्थद्वय, दो अर्थ है यहाँ ये समझना। ये कहा टीका से देखें चक्षुषो रसत्वम प्रतिज्ञा पूर्वकम प्रकट है यदि कहते, चक्षु सार है इसका, रस है ये, पृथ्वी चलते जंग से पृथ्वी में है ये शरीर में है, इसमें चक्षु सार है, रस माने सार। चक्षुषो रसत्वम प्रतिज्ञा पूर्वकम प्रकट है थी, भाष्यकार ये करते हैं चक्षु में सारत्व जो दिखाते हैं चक्षु गोलक में, प्रतिज्ञा पूर्वक प्रकट करते हैं उस बात को। कहा दस नंबर गोलक से चक्षु माने गोलक लेना, दृक शक्ति को नहीं लेना, यहाँ गोलक को लेना, दृक शक्ति का रहने का स्थान वही है चक्षु, यहाँ चक्षु का अर्थ मूर्त, मूर्त में अमूर्त में चक्षु आ जाएगी, अमूर्त में दृक शक्ति आ जाएगी, अभी तो मूर्त की चर्चा हो रही है। ये कहते हैं यही चक्षुषो रसत्व प्रतिज्ञा पूर्वक प्रकटित भाष्यकार है, यही भाष्यकार चक्षु में रसत्व मन सारत्व प्रतिज्ञा पूर्वक सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं तो कहा आध्यात्मिक से, भाष्य में कहा था आध्यात्मिक से शरीरारंभक कार्य से, जो आध्यात्मिक शरीरारंभक कार्य है, जो शरीर का आरंभक कार्य है पृथ्वी जलते है इसका, ये सरस ये चक्षु गोलक रस है सार है कहा। ये सरस मन सार तेरे ही सारे न सारवद इदम शरीरम, उस चक्षु किस रूपी सार के द्वारा ही ये शरीर सार वाला जैसा हो रहा है, सार जैसा बना हुआ है, समस्त में सारा शरीर ऐसा ही है। यथा अधिदैवतम आदित्य मंडल, जैसे अधिदैवत शरीर जो है ना वो किससे सार वाला था, आदित्य मंडल के द्वारा था, उसी प्रकार ये भी है चक्षु गोलक के द्वारा ही सार वाला है कहा। ठीक है चक्षुषा सारत्व शरीरावयवेशु प्राथम में महत्वंत्र महा, चक्षु सार है, चक्षु गोलक के शरीर में सार है मूर्त अंश में, उसमें सारत्व शरीरावयवेशु जितने शरीर के अवयव हैं, अनेक अवयव हैं शरीर में, शरीर के अवयवों में प्रथम में महत्वंत्र, दूसरी बात है चक्षु जो है प्रथम उत्पन्न होना ये हेतु है, प्रथम उत्पन्न पहले उत्पन्न होती है चक्षु गोलक उत्पन्न होता है, इसलिए भी सार है वो। एक प्राथम या च एक था भाष्य में कहा था प्रथम है, सबसे पहले यह तैयार होता है गर्भाशय चक्षु गोलक, कैसे पता लगता है कहते श्रुति प्रमाण है, क्या है प्रमाण, ठीक है हमें कहते हैं तत्र प्रमाण वहा चक्षु में प्राथम में चक्षु के प्राथम में होने में प्रमाण देते हैं श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष तो होता नहीं कौन बनता है पहले वहां, श्रुति प्रमाण है क्या है चक्षुषी एवं प्रथमे संभवता संभवता कहा, जो संभवता षष्ठंत है उसका अर्थ होता है जायमानस्य, जितने भी उत्पन्न होने वाले अवयव हैं शरीर में अनेक अवयव हैं गर्भाशय में तैयार होना है, उनमें से सबसे पहले चक्षु तैयार होती है, यही कहना है संभवतः ये जायमानस्य जो उत्पन्न होने वाले उनका चक्षुषी एवं प्रथमे संभवतः, चक्षु ही दोनों चक्षु चक्षु चक्षु चक्षु चक्षुषी चक्षुंशी ऐसे रूप चलना, दो वचन है चक्षुषी संभवतः, दो वचन क्रिया है, चक्षु ही पहले होते हैं ये अर्थ लेना। ठीक है हमें कहते हैं संभवता माने जायमानस्य, जो संभवता षष्ठंत है उसका अर्थ जायमानस्य ऐसा अर्थ करना, जो शरीर में पैदा होने वाले जितने अंग प्रत्यंग जितने भी हैं उनमें जायमानस्य। तेरह की टिप्पणी इधर तेरह में कहते गर्भाशय उत्पन्न मानस्य, गर्भाशय में जो उत्पन्न होने वाले जितने भी अवयव हैं शरीर के उनमें से जंतु हो जायमानस्य जंतु हो, जंतु माने जितने भी जंतु हैं जितने पैदा होने वाले को जंतु बोलते हैं, जन्मत पदार्थ जंतु कहा जाता है। जायमानस्य जंतु जो जायमान जंतु हैं इनके चक्षुषी एवं प्रथमे माने प्रधाने संभवतो जायते कहा, चक्षु ही प्रथम माने प्रधान मुख्य रूप से संभवतो माने जायते दोनों चक्षु पहले पैदा हो जाते हैं गर्भाशय में कहा। यही उस श्रुति का अर्थ यही है। चौदह की टिप्पणी में कहते हैं अवयांतर अपेक्षा पूर्वम इत्यावत, अन्य अवयवों की अपेक्षा से पहले तैयार होना चक्षु ने, शरीर में अनेक अवयव हैं उनमें से सबसे पहले चक्षु तैयार होती है, श्रुति का यही तात् कहना है। चक्षु से प्रथम संभवतः संभवतः करते ठीक है। मैं सस्वद्वय रेत सिक्तस्य, दो प्रकार का रेत होता है, एक निष्फल रेत होता है एक सफल रेत होता है। एक आगे जाकर के जीव माने शिशु पैदा होगा, एक में कुछ भी नहीं हुआ, निष्फल भी होता है ऐसा होता है। तो शाश्वत भाई जो शाश्वत रहता है सफल रहता है रेतसा, शाश्वत भाई रेतसा सिक्तस्य, जो सिंचाई किया हुआ स्त्री के योनि में सिंचाई किया हुआ जो शाश्वत रेत होगा उसका चक्षुषी एवं प्रथम संभवतः, उस रेत के सबसे पहले चक्षु ही पैदा होते हैं। इति ही ब्राह्मणम, ये ब्राह्मण है माने ब्राह्मण क्या चक्षुषी एवं प्रथम संभवतः संभवतः, ये ब्राह्मण वाक्य है। ये कहा चक्षुषा सारत्व हेतुंत्र महा, ये तीनों भूतों का सार अध्यात्म में चक्षु है, पृथ्वी जल तेज तीनों भूतों का मूर्त पदार्थों का सार चक्षु गोलक है, इसमें अन्य हेतु भी है। एक हेतु तो हो गया प्राथम्य हेतु है, दूसरा हेतु क्या है कहा तेजो रसो निर्वर्तता अग्नि इति लिंगात, ये भी हेतु है माने द्वितीय अध्याय के द्वितीय प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय कंडिका में बात आ गई थी। तेजो रसो निर्वर्तता अग्नि ये कहा था, तेज रूप रस अग्नि माने विराट की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि नैवेह किंचन अग्रे आसित वहाँ से आरंभ होता है, सृष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, अभी जो दिख रहा है ना दुनिया भर गई है नाम रूप जो तैयार दिख रहा है कुछ भी नहीं था, नैवेह किंचन अग्रे आसित मृत्यु न आवृतम आसित, मृत्यु के द्वारा आच्छादित था ऐसा आया है, मृत्यु के द्वारा आच्छादित था। हाँ तो उसने जल की उत्पत्ति की, जल को उत्पन्न करने में उसको परिश्रम हो गया, परिश्रम करने से उसके शरीर से तेज रूपी रस निकला, वही क्या है तो अग्नि है विराट है ऐसा करके आया है सृष्टि की चर्चा में। तेजो रसो निर्वता अग्नि थी लिंगात एक कहा था, टीका में कहते हैं शरीर मात्र से अविशेषण निष्पादकम तत्र सर्वत्र सन्निहितम अपि तेजो विशेषतः चक्षुषी स्थितम, कहते देखो ये जो शरीर जो बनता है ना पृथ्वी जलते तीनों भूतों से बनना है, केवल एक से बनना नहीं है, पृथ्वी अंश भी है जल अंश भी है तेज अंश भी है ठीक है, वायु आकाश को तो अमूर्त में लिया जाएगा आगे वो भी अंश हैं इसमें, किंतु तो अभी मूर्त अंश को लिया जा रहा है, तो पृथ्वी जलते तीनों अंशों से होना है समान रूप से बनना है, सभी अंग बनना है तेज से भी बनना है ना, तेज का भी कार्य है ये, पृथ्वी का भी कार्य है जल का भी कार्य है तीनों का कार्य है मूर्त अंश में। शरीर मात्र से पूरे शरीर, केवल चक्षु ही नहीं बनना है तेज से, पूरे शरीर तैयार होना है, पूरे शरीर के कारण है वो। शरीर मात्र से विशेषण अविशेषण समान रूप से पूरे शरीर के लिए वो निष्पादक है, उत्पत्ति उत्पन्न करता है वो जनक है। शरीर मात्र से अविशेषण निष्पादकम तेज, तेज जो होता है शरीर मात्र पूरे शरीर के लिए समान रूप से निष्पादक होता है, उत्पन्न करने वाला होता है तेज इति तत्र सर्वत्र सन्निहितम, सबके साथ संविधान है तेज का, पूरे शरीर में पूरे अंग प्रत्यंगों में तेज है, होने पर भी फिर भी तेजो विशेषतः विशेषतः चक्षु से, ऐसा तेज जो है पूरे शरीर में होते हुए भी विशेष रूप से चक्षु में है, चक्षु में है स्थितम ये कहा। टिप्पणी है 15, 16, 17, 18 ऐसे हैं, 15 में कहते हैं सर्वावयवस्य शरीर मात्र सारे अवयव में समान रूप से तेज है, कि तेज का कार्य है पंचभूतों का कार्य है तो तेज का भी कार्य है शरीर, तो सर्वावयवस्य कहा सभी अवयव में ये कहा सभी अवयव में समान होते हुए भी कहते हैं। सोलह में कहा स्वनिष्पादित शरीरेषु, अपने द्वारा उत्पादित जो शरीर है सब समान रूप से विद्यमान होने पर भी तेज सर्वत्र पूरे शरीर में है, तेज के द्वारा भी उत्पन्न है ना ये, तो ऐसा होने पर भी ये कहा। सोलह सत्र में कहते हैं शरीरारंभक भूतात्मकम, कहा वो तेज जो है शरीरारंभक भूत स्वरूप है, वो तीन भूतों में से एक भूत है, वो भी शरीर का आरंभक भूत है, कौन तेज, वो तेज सामान्य रूप से पूरे शरीर में होते हुए भी विशेष रूप से चक्षु में है, ये कहना चाहते हैं। अठारह में कहा प्रकाश रूपेण, क्यों चक्षु प्रकाश करने का काम करती है, प्रकाश रूप से चक्षु में विद्यमान है तेज, हस्तपाद आदि प्रकाश नहीं करते, चक्षु प्रकाश करती है। समान रूप से यद्यपि पूरे शरीर का वो कारण है, कोई अवयव में भेद नहीं उसका, होते हुए विशेष रूप से चक्षु में है, क्यों वो प्रकाश रूप से विशेष रूप से बैठा है चक्षु में तेज, इसलिए ये शरीर का सार चक्षु है, ये कहा। आगे ठीक है, हमें कहते हैं आगे आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, और भी बात है, ये जो अधिष्ठात्री देवता है जब आए ना तत्त गोलक में, गोलक बनने के बाद अधिष्ठात्री देवता आए तो आदित्य चक्षुर्भूत्वा प्राविशत है, आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, कहा आदित्य जो है चक्षु बन करके दोनों आंखों में प्रवेश करते हैं, अक्षिणी दोनों आंखों को प्रवेश किए ऐसा आया, अक्षिणी ऐसा बनता है, अक्षिणी दो वचन है, दोनों आंखों को प्रविष्ट हुआ है, कौन आदित्य प्रवेश हुआ है दोनों आंखों में, ये भी स्तुति प्रमाण है मैं चक्षु की विशेषता के लिए, इति स्तुति कहा। 19 की टिप्पणी है तत् तादात्म्य अपन्यते थे, माने चक्षु में तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ है आदित्य, तादात्म्य भाव को प्राप्त हुआ है, आगे ठीक है। अतः तेज शब्द पर्याय रस शब्द से चक्षुषी प्रवृत्ति अविरुद्ध इति भाव, इसलिए तेज शब्द का जो पर्याय वाचक रस शब्द का प्रयोग है, यहाँ तेज शब्द का प्रयोग तो नहीं, रस शब्द का प्रयोग है, तो तेज शब्द का जो पर्याय वाचक रस शब्द का चक्षुषी प्रवृत्ति, चक्षु में जो प्रवृत्त होना, चक्षु के लिए रस वाला, ये तीनों भूतों का रस सार चक्षु है कहना अविरुद्धा, चक्षु में रस शब्द की प्रवृत्ति में विरुद्ध नहीं है, ये सिद्ध हुआ, ये कहा। 20 की टिप्पणी का अर्थ करते हैं, अतः माने तेजस तत्र विशेषतो अवस्थानात्, तत्र माने चक्षुषी आँख में जो है ना तेज के विशेष रूप से अवस्थित होने से चक्षु को सार कहने में विरोध नहीं है, तीनों भूतों का सार चक्षु है ये कहने में, ये कहा। आगे कहते हैं इतश्च तेज शब्द पर्यायो रस शब्द चक्षुषी संभवति, दूसरे हेतु है और भी हेतु है, तेज शब्द का जो पर्यायवाचक रस शब्द है वह शब्द चक्षुषी संभव, चक्षु में संभव है इत्यादि कहते हैं तैजसम, ये चक्षु जो है ना तैजस है, तेज का कार्य है, तैजस अमी चक्षु हो ये कहा, चक्षु को लग रहे तैजस है, तेज का कार्य है, ये भी कहा, ये भी हेतु है। प्रतिज्ञार्थम उपसंगरती, ये तीनों भूतों का सार सतह ही ऐसा ऐसा करके जो सार कहा था, प्रतिज्ञा जो की थी उसका उपसंगार करते हैं, ये कहा। 21 की टिप्पणी में कहा आध्यात्मिक चक्षुषो भूतत्र सारत्व रूप, ये प्रतिज्ञा है आध्यात्मिक जो चक्षु है वह तीनों भूतों का सार है, चक्षु मैंने चक्षु गोलक तीनों भूतों का सार है, ये जो कहा इसको अब उपसंगार करते हैं, ये तत्सारम कहा, ये तत्सारम आध्यात्मक भूत है, ये तत्सारम में बहुवरी समास करना, हाँ ये तत्सार हो ऐसा जिनका सार यही है, तीनों भूतों का सार क्या है चक्षु है, तो ये तत्सारम भूतत्रय ऐसा हो जाए, यही सार वाला तीन भूत है, बहुवरी समास है यहाँ, ये तत्सारम में यही सार है जिनका, ये चक्षु ही सार है जिन तीनों भूतों का, ऐसा होगा ये तत्सारम आध्यात्मकम भूतत्रयम, जो तीनों भूत जो है यही सार वाले हैं, चक्षु सार वाले हैं, ठीक है। हेतु अवतार्य तस्य अर्थम आह, हेतु को लेकर के यही सार वाला, ये तत्सारत्वाद यही अर्थ है, हेतु को लेकर अवतरण देकर के उसे अर्थ कहते हैं, हेतु का ही अर्थ कहते हैं, कहा। 21 की टिप्पणी में कहते हैं आध्यात्मिक चक्षुषो भूतत्रय सारत्वम, यही हेतु आध्यात्मिक तीन भूत है, पृथ्वी जलते अंश है इसमें, इसका ये चक्षु ही सार है, ये सारत्व यही हेतु वाक्य लेते हैं, हेतु का अवतरण देना है लेकर के उसका अर्थ कहते हैं। कहा सतो ही, कहा सतो ही ये सरस, कहा सत माने पृथ्वी जलते अंग से जो इस शरीर में है ये सत है, इसका सार यही है। सत और तेत दो होते हैं, तेत माने वायु आकाश, सत सत का यही सार है, चक्षु सार है, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं चक्षुषो मूर्तत्वात्, चक्षु गोलक जो है मूर्त पदार्थ है, मूर्तत्वात् मूर्त भूतत्र कार्य तुम, तीनों भूतों का सार होता है वो, मूर्त भूत जो तीन है ना उसका सार हो जाता है ये कार्य, मैंने सार है। चक्षु भी मूर्त है, तीनों भूत भी मूर्त हैं, पृथ्वी जलते जंग से मूर्त हैं और चक्षु गोलक भी मूर्त है, इसलिए सार है। और वायु आकाश अमूर्त होंगे अभी, और चक्षु जो दृक शक्ति अमूर्त होगी उसका सार होगा, वो जो देखने वाली जो है ना चक्षु इंद्रिय, वो वायु आकाश का सार होगा, अगले अगले पर्याय में आएगा ये, ये कहना है। चक्षुषो मूर्तत्व, चक्षु माने चक्षु गोलक, ये जो मूर्त होने से मूर्त भूतत्र कार्य तुम माने सार तुम, मूर्त तीनों मूर्त भूत जो है पृथ्वी जलते जंग से शरीर में उसका सार है, कहा युक्तम, ये ठीक है। साधर्म्यात देहावयवेषु प्राधान्यात, दो हेतु देते हैं, एक तो साधर्म्य है तीनों भूतों में क्या है मूर्तत्व भूतत्वादि है, तो चक्षु गोलक में मूर्तत्व भूतत्वादि है, साधर्म है। और दूसरे देह के अवयव में प्रधान है, वो सबसे पहले उत्पन्न हुई है, हुआ है चक्षु गोलक, तो दो हेतु दे दिया, माने चक्षु गोलक जो है तीनों भूतों का सार में दो हेतु दे, एक तो साधर में है, क्या था साधर में मूर्तत्व आदि, ये भी मूर्त है वो भूत भी मूर्त है, और दूसरा शरीर के अवयव में प्रथम है, देखिए साधर म्यात देहावयवेश और देहावयवेश प्राधान्या प्रधान माने मुख्य होने से प्रथम होने से यह अर्थ है। इसलिए तस्य तस्य माने जो चक्षु गोलकस्य जो चक्षु है उसका आध्यात्मिक भूत रहे सारत्व, आध्यात्मिक जो तीन भूत हैं पृथ्वी जलते अंश है इसमें, ये तीनों भूतों का सारत्व सिद्धि, सारत्व की सिद्धि हो जाती है साधर में है और प्राथम में भी उसके, इसलिए ये तीनों भूतों का सार चक्षु गोलक है सिद्ध हो जाता है, ये कहा। चार और पाँच की टिप्पणी, चार में कहते हैं चक्षुर भूत भूतत्रयोर भूतत्वादिना साधर्म्यात्, चक्षुर और तीनों भूतों में क्या साधर्म, भूतत्व साधर्म्य है, मूर्तत्व साधर्म्य है, भूतत्व वहाँ भी यहाँ तीनों भूतों में भूतत्व है, चक्षु गोलक में भूतत्व है साधर्म्य है, दूसरा मूर्तत्व साधर्म्य है, इत्यादि मर्तत्वादि साधर्म्य है, सब साधर्म्य है, ये सार है कहा। अच्छा पाँच में कहते शरीरांतपाती, शरीर के अंतपाती जो है ना, ये कहते हैं पांच नंबर में कहा तस्य माने जो शरीर के अंतपाती जो चक्षु गोलक है, चक्षु गोलक शरीर के अंतपाती है, शरीर के भीतर है बाहर नहीं है, ऐसा जो अंतपाती चक्षु गोलक है वही सार, तीनों भूतों का सार वही सिद्ध होता है कहा। अब अमूर्त की चर्चा कर, अध्यात्म में अमूर्त की चर्चा करते हैं, अधिदेव में तो मूर्तावृत तो दोनों को हो गए, अध्यात्म में भी अध्यात्म शरीर में मूर्तांश का चर्चा हो गई, मूर्तांश पृथ्वी जलते जंश है इसका सार है चक्षु गोलक। अब अमूर्त वायु प्राण वायु और आकाश रह गया इस शरीर में, अभी वायु और आकाश, वायु माने प्राण है और आकाश माने शरीर के भीतर जो आकाश है या अमूर्त हैं, तो ये दोनों का सार क्या होगा, तो चक्षु इंद्रिय होगी, ये बताना है आगे मंत्र है। अथामूर्तम प्राणश्च यश्च अयम अंतरात्मना आकाश एतद् अमृतम् एतद् एतद् यत् एतद् यत् तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य एतः एतस्य तस्य एष रसो योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः तस्य हि एष रसः अथामूर्तम् प्राणशेषायमन्तर्म अन्तरात्मनाकाश एतद् अमृतम् एतद् यत् एतद् यत् एतस्य एतस्य अमृत अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य तस्य एष रसो योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः यस्य हि सरसः अथ अमूर्तम् अधुना अमूर्तम् अथ माने अधुना अनंतर माने अध्यात्म में माने मूर्त वाली की चर्चा हो गई, मूर्ता अमूर्त ब्राह्मण ही है, मूर्ता अमूर्त दो की चर्चा करनी है तो अध्यात्म में मूर्त की चर्चा होने के अनंतर कहते हैं अथवा माने अधुना अब अमूर्तम अमूर्त की बारी आ गई। ये शरीर में अमूर्त कौन है, अध्यात्म में अमूर्त कौन, कहा प्राणश्च यश्च अयम अंतर आत्मन आकाश। एक तो प्राण है और दूसरा शरीर के भीतर में जो आकाश है, आत्मन माने आत्मन ही, ऐसा अर्थ समझना। ये का लुक हो रखा है सुपांशुलुक सूत्र के द्वारा, एक तो प्राण है अमूर्त और दूसरा शरीर के भीतर जो आकाश है वो भी अमूर्त है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ये वायु और आकाश, प्राण में वायु है, वायु प्रत्यक्ष होता नहीं, आकाश प्रत्यक्ष होता नहीं, वो तो अनुमान के विषय है। एक अथा अमूर्तम का अमूर्त पदार्थ अध्यात्म में अमूर्त प्राणश्च यश्च अयम अंतर आत्मन आकाश। एक तो प्राण और दूसरा ये शरीर के भीतर, यहाँ आत्मन माने शरीर और आत्मन वो माने सप्तमिंत है, घी का लुक हो रखा है अर्थ निकालना, आत्मा में माने शरीर में जो प्राण क्या है आकाश है, शरीर के भीतर जो आकाश है, अंतर माने भीतर अभ्यंतर। ये तद अमृतम, ये अमृत है, पहले वाला मरते था और ये अमृत है। तद अमृतम ये अमृत है, मैंने अविनाशी ये कहा। और ये तद यत, ये यत है सर्वत्र फैला हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है। और ये तत् त्यत परोक्ष का वाचक है, ये प्रत्यक्ष का वाचक नहीं है। वायु और आकाश, प्राण वायु है और शरीर के भीतर जो आकाश, परोक्ष का वाचक, त्यत माने परोक्ष है। ये तस्य अमूर्त से, जो अमूर्त है वायु और प्राण और शरीर के भीतर वाला आकाश, जिस अमूर्त का, और एतस्य अमृत से जो अमृत है, ये शुभ अमृत कहा इसका, और एतस्य एता जो यत है जो व्यापी है सर्वत्र व्यापक है इसका, एतस्य ही त्यस्य जो त्यत्मा परोक्ष है जो ये इनका ये चारों का, ये सर सह यही सार है। क्या सार है, योयम दक्षिणे अक्षन पुरुष, ये दायने आँख में जो पुरुष है माने चक्षु है, या पुरुष का अर्थ आत्मा नहीं लेना, चक्षु दृक् शक्ति दाहिने आँख में है ये कहा। दक्षिणे अक्षन, अक्षन में भी देखो सप्तमी है, वो घी का लुक कर रखा है, आँख में बोलना है हाँ, क्योंकि तृतादि तृतीयादि अजादि आने पर मैंने अक्ष शब्द के स्थान में अनंग आदेश होगा, अक्षन बनेगा, आगे घी होगी, तो घी का लुक कर रखा है। अक्षणी बनना था या अक्षणी बनना था, अल्लोपो न लगना था विकल्प से, ये नित्य विभाषा अंगीश्वर लगना था, घी परे है विकल्प से लोप होकर अक्षणी अथवा अक्षणी होना था, किंतु अक्षण करके बोला हुआ है, सप्तमी का लुक किया है। वही सुपाम सुलुक पूर्व सुपुर छैया डांडिया जाला सूत्र है, वेद में लुक हो जाता है थान थान पर, अर्थ निकालना पड़ेगा सप्तमी का। यहाँ योयम दक्षिणे अक्षण माने अक्षणी, ऐसा अर्थ है आँख में, ये अर्थ निकालना है दाहिने आँख में। पुरुष माने चक्षु, जो दृक् शक्ति, या पुरुष का अर्थ दृक् शक्ति, जैसे आदित्य मंडल के इसके अधिदेव चर्चा में हुआ, ये पुरुष कहा था, पुरुष माने क्या लिया था, अंतकरण लिया था, यहाँ भी अंतकरण लेना है, चक्षु लेना है, सूक्ष्म शरीर को लेना है, या चक्षु है पुरुष माने, आत्मा नहीं। आत्मा की तो चर्चा आगे होगी, अर्थात आदेश से आत्मा की चर्चा आगे होने वाला है अगले कंडिका में। पुरुषा का त्यस्य ही ऐसा रस, ये चारों का ये रस है, तत्मा ने जो परोक्ष के वाचक होते हैं उसका ही सार है, मान ये शरीर में जो प्राण है और शरीर के भीतर आकाश, ये दोनों का सार यही है, चक्षु है, दृक् शक्ति है, ठीक है, ये सर सह कहा। भाष्य में कहते हैं अथ माने अधूरा, अथ का अर्थ अधूरा, अमूर्तम उच्यते, अब अमूर्त का कथन किया जाता है, ये कहना है। दो की टिप्पणी में कहते हैं आध्यात्मक ब्रह्मणो रूपम निरूप्य करणात्मक से तदाह करें, आध्यात्मिक जो कार्यात्मक जो ब्रह्म है, आध्यात्मिक जो कार्य स्वरूप ब्रह्म था उसका रूप का निरूपण हो गया, पृथ्वी जल तेज थे शरीर में, आध्यात्मिक जो कार्य रूप ब्रह्म क्या है, पृथ्वी जल तेज शरीर में यही ब्रह्म है, इसका निरूपण करके अब करणात्मक से तदा, करणात्मक जो ब्रह्म होगा इस शरीर में, करण रूप माने इंद्रिय रूप ब्रह्म, उसका कथन करना है, का अर्थ कहा। आध्यात्मिकम यद कार्यम, जो आध्यात्मिक कार्य है तद ब्रह्मणो रूपम, वो ब्रह्म का रूप है इत्येतत् निरूपण अनंतरम, हाँ ये कार्य रूप दिखाने के अनंतर तादृशम यत करणम, वही जो कार्यात्मक जो करण होगा ब्रह्म का मान इंद्रिय मान सूक्ष्म शरीर होगा तद ब्रह्मणो रूपम, वो ब्रह्म का रूप है इति एतद् इदानीं निरूप्यते इत्यर्थ, वो यहाँ इस समय में उसका निरूपण होता है ये कहा गया। यही कहा आगे भाष्य में कहता है यत परिशेषितम, देखो परिशेष न्याय लग जाएगा, जब तीनों भूतों की चर्चा हो गई मूर्त में तो दो भूत बचे हैं अब यहाँ कौन, वायु और आकाश, तो प्राण को वायु के रूप में लेंगे और शरीर के भीतर आकाश आकाश हो गया, यही तो है। तो परिशेषित न्याय लगा करके परिशेषितम यत परिशेषितम भूतद्वयम, जो दो भूत परिशेष है वायु और आकाश, यहाँ अध्यात्म में परिशेष है इनका, प्राणश्च एक तो प्राण है परिशेष में, यश्च अयम अंतर आत्मन आकाश, दूसरे शरीर के भीतर जो आकाश है, आत्मन माने शरीर, यहाँ आत्मनी ऐसा अर्थ है गी का लुको रखा है, शरीर में जो आकाश है भीतर खोखलापना है आकाश है, यह तत् अमूर्तम, ये दोनों अमूर्त है, प्राण भी अमूर्त है शरीर के भीतर जो आकाश है अमूर्त है। अन्यत पूर्ववत, बाकी तो भाष्य पहले जैसा ही पहले पर्याय जैसा अर्थ किया वैसे समझ रहा था, देखा ये तस्य त्यस्य ऐसा रस, इसी जो परोक्ष के वाचक है प्राण और आकाश, इसका ये सार है, क्या सार है तो कहा योयम दक्षिणे अक्षण पुरुष, कहा जो दाहिने आंख में पुरुष है, पुरुष माने या आत्म चेतन आत्मा नहीं, चक्षु दृक् शक्ति वो है सूक्ष्म शरीर है, माने दक्षिणे अक्षण पुरुष का अर्थ दक्षिणे अक्षण इति विशेष ग्रहण शास्त्र प्रत्यक्ष, दाहिने आंख में जो बोला ना पुरुष है कहा, यह शास्त्र प्रत्यक्ष है, हमारे द्वारा तो प्रत्यक्ष नहीं है, दृक् शक्ति दाहिने आंख में ज्यादा है कि बाएं आंख में ज्यादा है पता नहीं, किंतु ये शास्त्र प्रसिद्ध है, ये कहा शास्त्र को मैं प्रत्यक्ष कहा, दक्षिणे अक्षण इति विशेष ग्रहण, जो विशेष ग्रहण किया है बाम अक्षी नहीं कहा दक्षिण अक्षी कहा, क्या कहते हैं कैसे ग्रहण किया विशेष, कहते हैं शास्त्र प्रत्यक्ष, शास्त्र को प्रत्यक्ष है, शास्त्र में प्रत्यक्ष है बात। लिंगस्य ही माने सूक्ष्म शरीरस्य, लिंग माने सूक्ष्म शरीर जो होगा ना लिंगस्य, तीन की टिप्पणी में कहते हैं तद अंतपादी चक्षु इंद्रिय से, लिंग शरीर होता है लिंग का अंतपाती है, चक्षु इंद्रिय भी लिंग शरीर का अंतपाती है, उसी के भीतर है लिंग शरीर के भीतर ही है, जो सत्र तत्व का लिंग शरीर होता है उसके एक अंतपादी चक्षु है, चक्षु इंद्रिय भी लिंग शरीर का अंतपाती है, माने सत्र में से एक है, माने पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय और पंच प्राण मन बुद्धि ये लिंग शरीर ही होता है, उनमें से एक चक्षु भी एक एक है, उसका अंतपाती है लिंग शरीर का अंतपाती है चक्षु, लिंगस्य ही माने जो चक्षु इंद्रिय लिंग के अंतपाती लिंग शरीर का अंतपाती जो चक्षु है वह दक्षिणे अक्षणे, अभी अभाष्यकार अक्षण का अर्थ कहते हैं अक्षणे, दाहिने आंख में ये कहते हैं भाष्यकार, सप्तमी को लेकर के बोलते भाष्यकार दक्षिण अक्षणे आंख में, विशेषतो अधिष्ठातृत्व, विशेष रूप से अधिष्ठित होना, दाहिने आंख में विशेष रूप से अधिष्ठित होना, मान लिंग मान चक्षु को दाहिने आंख में विशेष रूप से रहना, यही है शास्त्र से प्रत्यक्ष, शास्त्र में प्रत्यक्ष है बात, चक्षु इंद्रिय विशेष रूप से दाहिने आंख में होती है, यह शास्त्र में प्रत्यक्ष है। सर्वश्रुतिषु तथा प्रयोग, सारे श्रुतियों में ऐसे ही माने दाहिने आंख में चक्षु विशेष रूप से रहते हैं, ऐसी प्रकार दिखाई पड़ता है। ठीक है, दो और तीन की टिप्पणी कहते हैं, दो में कहते हैं हाँ उपदेष्टुर ईश्वरस्य, शास्त्र माने शास्त्र के उपदेष्टा ईश्वर का प्रत्यक्ष है, कारण शास्त्र प्रत्यक्ष माने शास्त्र का जो उपदेष्टा है कौन, ईश्वर, ईश्वर का प्रत्यक्ष है, दाहिने आंख में चक्षु इंद्रिय विशेष रूप से रहती है, ईश्वर को प्रत्यक्ष है, एक समझना कहा। सर्वश्रुति से तथा प्रयोग दर्शनाथ में तीन की टिप्पणी कहते हैं प्रयोग दर्शनाथ, किंच सारे श्रुतियों में नहीं अनुमान से भी सिद्ध होता है, कहते हैं दाहिने आंख में चक्षु विशेष रूप से, दाहिने जो गोलक है ना आंख माने गोलक, इस गोलक में चक्षु इंद्रिय का निवास विशेष रूप से है, बाएं की अपेक्षा दाहिने में विशेष है, ये अनुमान से भी सिद्ध होता है, कहते हैं टिप्पणी कार कहते हैं किंच न तत्र केवलम शास्त्रादेव विशेष, शास्त्र से ही विशेष समझना ये बात नहीं, दाहिने चक्षु को गोलक में चक्षु इंद्रिय विशेष रूप से है, ये शास्त्र से प्रत्यक्ष बात नहीं, किंतु विमतम चक्षु इंद्रियम, इससे विमतम माने चक्षु इंद्रियम, जो चक्षु इंद्रिय है ना उसको विवादास्पद है बायां में ज्यादा है कि दायां में ज्यादा है, कहाँ ज्यादा विशेष है। विमतम माने चक्षु अतिशय वत, हाँ ये जो दायने आँख में अतिशय वाली है, चक्षु इंद्रिय दायने आँख में अतिशय वाली है, क्यों दक्षिणांगत्व दायने दायना अंग होने से, ये दायना अंग है, दायना अंग होने से दक्षिण हस्ताधिपत, जैसे हम लोगों के दायने हाथ ज्यादा काम आता है, कुछ भी करना हो दायने हाथ आगे बढ़ता है, दायें हाथ आगे जाता है, इसी प्रकार विशेष रूप से दायने गोलक में दायें दक्षिण गोलक में चक्षु का निवास विशेष माना जाता है। अनुमान से सिद्ध होता कहते हैं, अनुमान भी दे रहे टिप्पणीकार, टिप्पणीकार कहते हैं किंच न तत्र केवलम शास्त्रादि विषय, शास्त्र से विशेष समझना नहीं, चक्षु माने इंद्रिय दक्षिण गोलक में विशेष रूप से है ये नहीं, अनुमान से भी सिद्ध है। कैसा बेमतम अतिशयवत, बेमत माने जो चक्षु है दाहिने गोलक में जो चक्षु कहा हुआ अतिशयवत, अतिशयशाली है, यहाँ अतिशय वाली है, दक्षिणांगत्व दाहिनांग होने से हेतु दिया, यत्र यत्र दक्षिणांगत्व तत्र अतिशयवत्व, जहाँ जहाँ दक्षिणांग होगा वहाँ वहाँ अतिशयवान होगा, जैसे दक्षिण हाथ दाहिना हाथ अतिशय वाला है, बाएं हाथ की अपेक्षा दाहिने हाथ ज्यादा काम करता है, अतिशय होता है। ऐसे ही लेकर बोला है दक्षिण हस्ताधिपत इति अनुमान, चय अनुमान से भी द्रष्टव्य जानना चाहिए, माने दाहिने आँख में जो चक्षु है ये कहा गया विशेष रूप से, चक्षु तो दोनों आँख इंद्रिय दोनों में है, बाएं में भी दाएं में, कि दाहिने में विशेष है, इसलिए ये दाया वाला जो विशेष रूप से है उसका सार यही है, तीनों दोनों भूतों का सार यही है अध्यात्म में, बाएं वाला नहीं दाएं वाला, ये कहा भाष्य में कहते त्यस्य ही ऐसा रस इति, त्यस्य ही माने वो परोक्ष का वाचक होता है, वायु और आकाश प्राण और या शरीर के भीतर का आकाश, वो तत् माने परोक्ष, तो परोक्ष का ही ये सार है, इति पूर्ववत पहले जैसे ही है, जैसे आदिदेव में बताया वैसे समझना, विशेषतो अग्रहणात्, विशेष रूप से ग्रहण नहीं होते दोनों, माने चक्षु भी ग्रहण नहीं होती विशेष रूप से, जैसे माने शरीर ग्रहण होते चक्षु इंद्रिय ग्रहण नहीं होती विशेष रूप से, अमृत सारत्व एव हेतु, अमृत का सार में हेतु है ये, अमृत जो प्राण और शरीर के भीतर आकाश है इनमें सार में यही हेतु है, विशेष रूप से ग्रहण नहीं होना, क्या है ये विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता है, जैसे प्राण और आकाश भी विशेष रूप से ग्रहण नहीं होते, इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय भी विशेष रूप से ग्रहण नहीं होती है, जैसे गोलक विशेष रूप से ग्रहण हो जाती है, वो मूर्त का सार था किंतु ये अमूर्त का सार है इसलिए विशेष रूप से ग्रहण नहीं होती, एक हेतु यही हेतु है। कहा चार की टिप्पणी में कहते हैं अमूर्त सारत्व यदि हेतु वाक्य से अर्थद्वय इत्यर्थ, अमूर्त सारत्व ये जो इस वाक्य में हेतु वाक्य से द्वय अर्थ, अमूर्त का सार होने में हेतु वाक्य का दो अर्थ होता है, ये कहा यही है। आगे ठीक से देखें शास्त्र से तेनवा दक्षिण अक्षणी विशेष से प्रत्यक्षत्वात् इत्यर्थ, शास्त्र से शास्त्र माने शास्त्र का उपदेष्टा ईश्वर, यह समझ रहा है ईश्वरस्य यह अर्थ है, तेनवा माने शास्त्र अथवा शास्त्र से ही, या तो शास्त्र का उपदेष्टा जो ईश्वर हैं उनके प्रत्यक्ष हो जाता है दाहिने आँख में, विशेष रूप से चक्षु इंद्रिय है करके ईश्वर को प्रत्यक्ष है, अथवा शास्त्र को ही प्रत्यक्ष है, शास्त्र के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है, यही कहना है। शास्त्र से तेनवा, शास्त्र से अर्थ का क्या है, छह नंबर टिप्पणी में कहा है वेदोपदेष्टुर ईश्वरस्य इत्यर्थ, शास्त्र का अर्थ वेद का उपदेष्टा जो ईश्वर हैं उनका प्रत्यक्ष होता है, क्या दाहिने आँख में चक्षु इंद्रिय विशेष रूप से रहती है, यही है। जागृत काल में जीवात्मा चक्षु में है कहते हैं ना, किसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर है तो चक्षु में मन विशेष रूप से होता है, तो चक्षु में होने से चक्षु में जीवात्मा भी हो जाता है, यही कारण है, यही है। तो ये कहा शास्त्र से माने ईश्वर से, वेद का उपदेष्टा जो ईश्वर है उनका प्रत्यक्ष है ये, दाहिने गोलक में दाहिने चक्षु में चक्षु इंद्रिय विशेष रूप से रहना ईश्वर का प्रत्यक्ष है। तेनवा सात के टिप्पणी में कहते हैं शास्त्रेण वा अथवा शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष है ये, या तो ईश्वर को प्रत्यक्ष है या शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष है, यही है। दक्षिणी यहां पर अक्षणी बोल दिया, यहां माने ये क्या लुक नहीं किया है, अलोपन अलोपन नहीं लगाया, अक्षणी विवासांगी से है विकल्प से ये उनके आकार का लोप किया नहीं किया तो अक्षणी बन गया, सप्तमी है आंख में एक कहा। विशेषस्य प्रत्यक्षत्वात् कहा, विशेष रूप से प्रत्यक्ष है या तो शास्त्र से या शास्त्र का उपदेष्टा ईश्वर से विशेष रूप से प्रत्यक्ष है, दाहिने आंख में चक्षु इंद्र का निवास विशेष है। द्वितीय व्याख्यान आश्रित हेतु था, द्वितीय व्याख्या का तेनवा वाला द्वितीय व्याख्यान, शास्त्र से तेनवा, तेनवा ने शास्त्रेण वा, ये द्वितीय व्याख्यान है। द्वितीय व्याख्यान से व्याख्यान आश्रित, दूसरे व्याख्या को लेकर आश्रय लेकर हेतु अर्थ बताते हैं, ये कहते हैं आठ नौ की टिप्पणी में कहा, आठ में कहते हैं द्वितीय व्याख्यान शास्त्रेण प्रत्यक्षत्वाद इति एतद् व्याख्यान, शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष होने से जो व्याख्या है दूसरी व्याख्या इसको यही है। सर्वश्रुतिषु तथा प्रयोग दर्शनार्थ, सारे श्रुतियों में दाहिने आँख में चक्षु का विशेष निवास कहा है, शास्त्र के विशेष दर्शन यही है दर्शनादि ध्यान ही यथोक्त द्वितीय व्याख्यान है से समर्थनाथ, ये पूर्वोक्त जो द्वितीय व्याख्यान है इसी के समर्थन है। आगे भाष्य में लिखते हैं सर्वशास्त्रेषु सर्वश्रुतिषु तथा प्रयोग दर्शन, भाष्य में कहते हैं बात ये बताया। अच्छा आगे नौ में कहते हैं अवरोहण क्रमेण द्वितीय टीकोक्तम विक्रम प्रथमोक्तम षष्ठी विक्रम इत्यर्थ, हाँ माने अवरोहण कर, एक तो आरूढ़ क्रम होता है, एक अवरोहण अवरोहण क्रम नीचे उतरने का क्रम है, उसको लेकर के द्वितीय व्याख्या टीका में कहा यही है। अवरोहण क्रमेण द्वितीय टीकोक्तम विक्रम टीका में विग्रह किया है, तेनवा दक्षिण अक्षण इत्यादि जो कहा था, प्रथमोक्तम षष्ठी विक्रम प्रथमा से जो षष्ठी विग्रह है शास्त्रस्य, शास्त्रस्य वाला है प्रथमा, और द्वितीय क्या दिया तेनवा शास्त्रेण ये वाला है टीका में, शास्त्रेण वालों को प्रधानता दी गई ये कहा। आगे कहते हैं लिंगस्य भाषा में कहा, लिंगस्य ही दक्षिण अक्षणे विशेषतो अधिष्ठातृत्वम, शास्त्र से प्रत्यक्ष में कहा लिंग शरीर जो होता है ना, लिंग सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म से घटित एक चक्षु है, सूक्ष्म शरीर का एक अंश है, उसी के एक अवयव है, एक अंश है चक्षु, वह दाहिने आँख में मन दाहिने गोलक में दक्षिण गोलक में विशेष रूप से अधिष्ठित होना, ये शास्त्र से प्रत्यक्ष मान ईश्वर से प्रत्यक्ष, ईश्वर को प्रत्यक्ष है, अथवा शास्त्रेण प्रत्यक्षम शास्त्र के द्वारा ही प्रत्यक्ष है, ऐसा अर्थ है। ठीक है, हमें कहते हैं हेतु अनुद्या तदर्थम कथा, हेतु को अनुवाद करके, हेतु वाक्य को अनुवाद करके उसका अर्थ बताते हैं, त्यस्य ही इस तरह सा ये हेतु है, त्या जो परोक्षवाचक होते हैं प्राण और शरीर के भीतर के आकाश अध्यात्म में, उनका सार यही है चक्षु है, जो दृक शक्ति है वही है सार। ठीक है, ऐसा स्थिति पूर्ववत पहले जैसे व्याख्या आई है, जैसे अधिदेव में व्याख्या की थी उस प्रकार यहाँ भी है, विशेषतो अग्रहणाद विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता है, अधिदेव में भी जो सूक्ष्म शरीर था विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता था, तो यहाँ भी विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता, परोक्ष का हेतु कारण है कहा, अमृत सार हेतु, अमृत के सार भी हेतु यही है, विशेष अग्रहण अग्रहण होना विशेष ग्रहण न होना, अमृत अमृत विशेष ग्रहण नहीं होते वायु आकाश, उसी प्रकार चक्षु इंद्रिय भी विशेष रूप से ग्रहण नहीं, जैसे अधिदेव में भी ऐसा ही था, वहाँ भी वायु आकाश विशेष रूप से ग्रहण नहीं होते थे, उसका सार जो है आदित्य मंडलस्थ पुरुष कहा था, मैंने सूक्ष्म शरीर को लिया था वहाँ, वो विशेष रूप से ग्रहण न होना यही सार है, यही हेतु है कहा। ठीक है, मैं कहते यथा पूर्वत्र चक्षुषी, जैसे पूर्व में अधिदेव प्रकरण में पूर्व चक्षुषी मूर्ता मूर्त मूर्तादि चतुष्टय दृष्टिया मूर्तत्व मर्तत्व स्थितत्व सत्व, ये चार दृष्टि से चार दृष्टि लेकर के मूर्तत्वादि चतुष्टय दृष्टिया चार अवयव के दृष्टि से तादृग भूतत्रय सार तो उक्तः, चक्षु गोलक में पहले ये कहा था सार बताया गया था, मूर्तादि सार को लेकर के मूर्त पदार्थों के सार रूप में चक्षु गोलक लिया था पूर्व में, माने पूर्व पृष्ठ में जो 550 पृष्ठ में ऐसा कहा था, माने इसका अध्यात्म में जो मूर्त वाले का सार लेते समय भी चक्षु गोलक लिया गया था ये कहना है। यथा पूर्वत्र सात की टिप्पणी में कहते हैं अध्यात्म कार्यात्मकस्य ब्रह्मणो रूप निरूपण पर्याय कहा, अध्यात्म कार्य रूप जो ब्रह्म का रूप अध्यात्म कार्य शरीर है, तो उस ब्रह्म का रूप निरूपण के समय में स्वरूप का निरूपण के समय में ये कहा गया था, चार का सार यह है कहा था, ये चक्षु गोलक को लिया गया था ये कहा। यथा पूर्वत्र पूर्व में माने 550 पृष्ठ में बातें कही कही थी, पूर्वत्र चक्षुषी आँख में ये गोलक में मूर्तादि चतुष्टयस्य जो मूर्तत्व मर्त्यत्व स्थितत्व और सत्व ये चारों का सार चतुर्थ दृष्टि तादृक भूतत्रय सारता होता, तीनों भूतों का सार रूप से कहा गया था, पृथ्वी जल तेज अंश जो यहाँ है मूर्त अंश इसका सार कहा था चक्षु गोलक को, ठीक है। तथा उसी प्रकार अत्रापि और अमूर्त पर्याय में भी, अभी अभी अमूर्त पर्याय है, अत्रापि यहाँ भी लिंगात्मनि सूक्ष्म शरीरों में मूर्तत्वादि चतुष्टय से अमूर्तत्वादि चतुष्टय से, जो अमूर्त होते चार हैं अमूर्तत्व अमृतत्व यत्व और तत्व, ये चार का सार रूप से चतुष्टय से विशेष अग्रहणात्, विशेष रूप से चक्षु इंद्रिय गृहित नहीं होती है, अनुमान का विषय रूप दिखाई पड़ता है इसे इंद्रिय है करके जानकारी होती है, अनुमान से सिद्ध होती है इंद्रिया, इंद्रिया प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, माने रूप दिखाई दे रहा है इसका मतलब चक्षु है, चक्षु प्रत्यक्ष नहीं है। या विशेषण अग्रहणात्, विशेषण अग्रहण जैसे वायु ये प्राण और आकाश विशेष रूप से ग्रहण नहीं होता, इस प्रकार चक्षु इंद्रिय विशेष रूप से ग्रहण होता, सार इस साधर में है इसलिए सारे कहा। अमृतवादी अमृतत्वादी ना अमृतत्वादी के कारण विशेष रूप से अग्रहण होने से साधर में, साधर में उनके साथ अमृतत्वादी के साथ साधर्म है, जो अमृतत्व अमृतत्व यत्व और तत्व का सार इसमें भी है उसमें भी है साधर्म होने से कहा। तथा भी तो भूत द्वय सार तुम, उस प्रकार जो अमृत माने वायु आकाश जो परोक्ष हैं दो भूत हैं उनका सार है ये। तस्य शरीरे प्राधान्य, तो दूसरी बात वो चक्षु इंद्रिय शरीर में प्राधान्य मुख्य है, प्रधान है चक्षु इंद्रिय तत्सारत्व सिद्धि, इसलिए उसमें भी सारत्व की सिद्धि हो जाती है, प्रधान है मुख्य है इसलिए भी कहा। टिप्पणियां हैं पूर्वत्र में सात की टिप्पणी में कहा अध्यात्म कार्यात्मक से ब्रह्मणो रूप निरूपण पर्याय का, अध्यात्म के जो कार्य रूप ब्रह्म था, अध्यात्म में कार्य रूप ब्रह्म था मान शरीर था, तो उसमें उसका रूप का निरूपण करते समय में चक्षु गोलक सार आया था, मूर्तत्वादि साधर्म था उसमें क्या था मूर्तत्वादि, इसी प्रकार यहाँ भी कहना है, यहाँ अमृतत्वादि साधर्म है अमूर्त प्रकार प्रसंग में यही कहा। ठीक है, हमें कहते हैं यथा पूर्वत्र चक्षुषि मूर्ता चतुर्भुज भूत चतुष्टय दृष्टिया कहा था, आठ की टिप्पणी का दर्शनात् चतुष्टय दर्शनात् और दृष्टिया का दर्शनात् ऐसा समझना ठीक है। तथा अत्रापि करके नौ में कहते हैं आध्यात्मिक कारणात्मक ब्रह्मणो रूप निरूपण पर्याय, आध्यात्मिक जो कारण रूप ब्रह्म लेना है, क्या लेना है कार्य ने कारण रूप ब्रह्म निरूपण में भी चक्षुषार है यही लेना है। लिंगात्मनि दस की टिप्पणी में कहा चक्षुर इंद्रिय, या लिंगात्मा माने चक्षु इंद्रिय में लिंगात्मनि अमृतत्वादि चतुष्टय से कहा था, अमृतत्वादि चार धर्म इसमें भी है और प्राण में और इसमें आकाश में भी अमृतत्वादि चार धर्म साधर्म है यहाँ ये बता दिया। अच्छा आगे विशेषण अग्रहणात् कहा था ग्यारहवीं टिप्पणी में, ग्यारहवें कहा विशेषण अग्रहणात् धर्मिणो अप्रत्यक्षत्वेन अमृतत्वादि चतुष्टय से, जो अमृतत्वादि चार है ना इसके धर्म वायु आकाश होते हैं अप्रत्यक्ष है, धर्मी ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए वो भी अग्रहण हो रहे थे, धर्मी ग्रहण हो जाता तो वो भी ग्रहण हो जाते, धर्मी का ग्रहण नहीं हुआ वायु आकाश का, प्राण और आकाश ये जो प्राण है और आकाश शरीर के भीतर है ये दोनों का ग्रहण नहीं हो पा रहा है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से, इसलिए ये अमूर्त आदि है तो चक्षु भी अमूर्त है यही कहा। आध्यात्मिक धर्मिणो अप्रत्यक्षत्वेन, उसके जो धर्मी है जहाँ अमूर्तत्व आदि रखना है अमृतत्व अमृतत्व मर्तत्व अमर अमृतत्व तो ग्रहण वो उसके धर्मी होते हैं वायु और आकाश है प्राण और आकाश है वो अप्रत्यक्ष है, धर्मिणो अग्रहणात् ये कहा अप्रत्यक्ष धर्मी अप्रत्यक्ष होने से अमृतत्वादि चतुष्टय, चाहे अमृतत्वादि चारों का धर्मी प्रत्यक्ष नहीं है अग्रहण है इसलिए भी अग्रहण है, चक्षु भी ऐसे ही कहा। तत्र अन्वयत्वाद वो अन्वय है, वायु अन्वय अनुमान का विषय होता है, आकाश भी अनुमान का विषय होता है, इस चक्षु इंद्रिय भी अनुमान का विषय है, चक्षु इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होती हाँ, चक्षु से तो बाहर के अन्य विषयों को देखा जाता है, जो रूप दिखाई नीला पीला रूप दिखाई पड़ता है तो रूप दिखा रहा है, इसमें तो चक्षु है, ये सिद्ध होता है, अनुमान का विषय है। अच्छा आगे साधर्म्यात बोल दिया आगे मूर्तत्वादि ना साधर्म, मूर्तत्व अमूर्तत्वादि के साथ साधर्म है इसका, जैसे वायु और प्राण और आकाश अमूर्तत्व आदि चार धर्म वाले हैं, वैसे चक्षु इंद्रिय में चार धर्म है, अमूर्तत्व अमृतत्व हाँ और यत्व त्यत्व, चार धर्म है, ये कहना है, ये कहा। टिप्पणी है विशेष अग्रहणात्मक हो गया है बार में, ग्रहणे सती मूर्तत्व से आदि, यदि ग्रहण हो ना चक्षु इंद्र गृहित तो मूर्त हो जाती है, गृहित नहीं होती हाँ, प्राण और आकाश भी गृहित तो मूर्त हो जाएंगे, फिर अमूर्त नहीं रहेंगे, ग्रहण नहीं होता, ये कहा। अच्छा आगे बारह में हो, बारह तो हो, टिप्पणी हो गई। अच्छा आगे कहते हैं साधर में तथा विदत भूत द्वय सारत्वम जो कहा था, इसलिए वो दो भूतों का सार है चक्षु इंद्रिय, दो भूत कौन, प्राण और आकाश, शरीरस्थ आकाश। तेरह की टिप्पणी में कहते हैं विशेष विशेषण विशेषण अग्रहण अग्रहिता मूर्तत्वादि विशेषण चतुष्टय विशेषता एक अर्थ, विशेष रूप से गृहित नहीं है चक्षु, जैसे मूर्तत्वादि जो विशेष हैं चार, विशेषण है चार चतुष्टय विशिष्टा, एक कहा मूर्तत्वादि चार से विशिष्ट नहीं है, ये मूर्तत्वादि नहीं है चक्षु में, अमूर्तत्वादि है, ये कहा। तस्य शरीरे प्राधान्याच कहा था, प्राधान्याच तत्सारत्व सिद्धि कहा था, चौदह में कहा लिंगात्मनो, लिंग लिंग रूप है, लिंग शरीर में है चक्षु, वो शरीर में प्राधान्य है, प्रथम है, मुख्य है, इसलिए भी सार है, ये कहा तत्सार सिद्धि, चक्षु इंद्रिय में सारत्व की सिद्धि हो जाती है, कहा। समय हो गया है, यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।